بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darsa la kitabu Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam sallallahu alayhi wa sallama, alichokiandika al-Sheikh Abdul Ghani al-Maqdasi rahimahullah. Katika darsa lililopita tumekuwa tumeishia hadithi ya sita. Unajua kuzima hii hapa. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. مؤلف رحمه الله حديث يسيطة أكلت حديث أبو هريرة الله سبحانه وتعالى أمر ذي. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum, mbwa atapokunywa kwenye chombo cha umoja wenu. Bimana mtu kaweka chombo chake hapo, labda kina ndani yake maji, kisha mbwa akaja akanywa maji ambayo yapo kwenye chombo kile. Anasema Mtume sallama, falyaghsilhu sab'a, ay sab'a ghasalatin, basi chombo kile akioshe mara saba. Chombo hicho akioshe mara saba. Wali muslimin, na katika upokezi wa Imamu Muslim anasema awlahunna biturab, katika hizo turu saba ambazo ataosha chombo hicho, moja wapo aoshe na udongo. Bimana aoshe chombo kile mara saba. Katika hizo saba, moja wapo aoshe na nini? Na udongo. Sawa? Aulahunna bimana alula minhunna. Sawa? Tayyib. Walahu fi hadithi Abdillah ibn Mughaffal radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلفلة كحديث يا عبد الله ابن مغفل نتوما صلى الله عليه وسلم أنا سمع إذا ولغ القلب في إنائي، إذا ولغ أي إذا شرب بطرف لسانه. بمعنى ولغ نمبو كنوا ماجوا كتميا تشونغو ياكي أوليمي. سوا إذا ولغ بمعنى شرب بطرف لسانه. Umetia hapo chombo chako ndani yake kuna maji. Mbwa ikaja ikatumia ile maji kwa kutumia ulimi wake, chongo la ulimi wake. Sawa? Au adkhala lisanahu fihi wa harakahu fil ma. Au mbwa ikiingiza ulimi katika hicho chombo, kisha ukaenda natingisa ulimi wake kwenye hayo maji bila hata kunywa. Sawa? Bimana imeweka ulimi katika chombo hicho cha maji, kisha ikawa inatingisha ulimi wake ndani ya hicho chombo. Faghsiluhu sab'a, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi chombo hicho mkioshe mara saba. Sawa? Wa'affiruhu bimana التعفير التمريغ في العفر وهو التراب واضلكوه به. سواء نابا كتفسير يا منينو وعفروه الثامنة بالتراب. نعم بيبي ان شاء الله سلام. كويو وعفروه بمعنى مكيوشك وودونغو. Ndio maana neno afiruhu دو قسم الثامنه بالتراب. Katika hadithi za mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema muoshe chochombo mara ngapi? Mara saba. Katika hizo turu saba moja wake iwepo nini? Uoshe na udongo. Sawa? Bimaana unaosha kwa maji na sabuni au kwa maji, lakini mara moja uoshe na udongo ile hicho chombo, sawa? Katika hadithi nyingine Mtume anasema fakhsiluhu sab'a, kiosheni chombo hicho mara saba. Sawa? Wa'affiruhu thaminata biturabi, kisha muoshe kwa mara ya saba, kwa mara ya nane kwa udongo. Kwa hizi aina zote mbili zinafaa. Sawa? Tunaelewa? Kuosha chombo hicho mara saba, moja wapo ukatumikisha udongo, au kukiosha mara saba kwa maji peke yake, kisha ya nane ndio kaweka udongo. Kwa mbwa inapokunywa katika chombo cha mmoja wenu, aoshe chombo chake hivyo. Sawa? Tayyib. Kisha muallif rahimahullah kaleta an Humrana maula Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhuma. Humrana ni maula wa Uthman, bimaana katika watumwa wa Uthman. Sawa? Ibn Affan, Allah awaridhie wote kwa ujumla. أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. وضوء ni chombo cha kutawadhia. Wudu ni chombo cha kutawadhia. Udhu ni kile kitendo cha kutawadha. Bi maana katika wawu kitia fatha inakuwa wudu. Wudu bi maana chombo cha kutawadhia. Sawa? Udhu ndio kile kitendo cha kutawadha. Sawa? Kwa hiyo Uthman ibn Affan amemwomba yule maula wake Humran chombo cha kutawadhia. Faafraha ala yadayhi min ina'ihi, faafraha bimana fasabba min ma'i al-ina ala yadayhi. Sawa? Akakamata akamwaga maji kutoka kwenye kile chombo, akamwaga kwenye mikono yake miwili, bimana kwenye vitanga vyake vya mikono. Sawa? Faafraga bimana fasabba min ma'i au min ma'i al-ina ala yadayhi. Ndio hapa nasema faafraga ala yadayhi min ina'ihi, bimana akamwaga maji kutoka kwenye chombo chake. Na kuyamwaga wapi? Kwenye vitanga vyake vya mikono, akamwaga hivi maji. Sawa? Tayyib. Faghasalahuma thalatha marratin. Someni udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyojua kuona Uthman msha atasema nini. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu akamwomba maula wake ambaye ni Humran chombo cha maji, akamletea chombo cha maji ya kutawadhia, sio? Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, akamwaga maji kwenye vitanga vyake vya mikono kutoka kwenye nini? Kwenye chombo chake. Faghasalahuma thalatha marrat, akaosha vitanga vyake vya mikono mara ngapi? Mara tatu. Akuja akafikia chombo cha maji, hapo hapo akamata chombo cha maji akaingiza mikono ndani. Akufanya hivyo, sawa? Chombo cha maji kimekuja, akamwaga maji kwenye vitanga vyake vya mikono kwa kumwaga bila kugusa ndani ya chombo. Sawa? Faghasalahuma thalatha marrat, akaosha vile vitanga mara tatu. Sawa? Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kisha akaingiza mkono wake wa kulia kwenye chombo cha kutawadhia. Bi maana baada ya kufanya nini? Baada ya kuosha vitanga vyake mara tatu, sio? Kwa kumwagia maji. Baada ya kuviosha mara tatu, akakamata mkono wake wa kuume akaingiza kwenye kile chombo cha maji. Sawa? Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Sawa? Thumma tamadmada. Tamadmada akaingiza maji kwenye kinywa chake, kisha kasukutua, ndio tamadmada. Sawa? Akaingiza maji kwenye kinywa chake akasukutua. Sawa? Wastanshaqa, kisha kaingiza maji kwenye pua, kwenye tundu zake mbili za pua hivi. Sawa? wastanthara akayatoa. Unaona udhu eh? Tuko sambamba. Nikimaliza hii hadithi mmoja atasimama atuoneshe. Sio ule udhu tunatawadha usiku. Utasema mtu kuna jipiga piga makofi. Eh? Sawa. Akatia maji kwenye kinywa chake akafusukutua, sawa? Ndio tabadu madwa. Sawa? Wastanshaqa akaweka maji kwenye pua lake, kwenye matundu mbili za pua. Sawa? Wastanthara kisha akayatoa. Sawa? Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kisha baadaye akaosha uso wake mara tatu. Na uso unaosha kuanzia hapa. Unaona hapa nywele zinaanzia? Kwenye nywele zinaanzia ndio kwenye uso unaanza. Baada huko kwenye kidevu. Sawa, huku mwisho huku. Na yule mtu ambaye kuna ndevu nyingi na ndevu zote zinaingia katika uso. Anazi weka imu maji, sawa? Na kuanzia hapa mwanzo wa sikio mpaka hapa mwanzo wa sikio. Huu wote ni uso. Sawa? Sio mtu aje apake maji tu hapa. Hapa mbele tena amemaliza. Hapana. Uso unaanzia hapa kwenye nywele zinaanzia mpaka huku kwenye ndevu huku mwisho wa kidevu na hapa mwanzo wa sikio mpaka mwisho hapa mwanzo wa sikio. Huu wote ni uso lazima uoshi. Sawa? Tayib. Kisha akaosha uso wake mara tatu. Wa yadaihi ila almirfaqaini thalatha. Kisha akaosha na mikono yake mpaka kwenye fungo mbili za mikono. Na katika makosa ambayo tunafanya katika udhu, watu wanapotawadha katika mikono wanaanzia wapi? Mara nyingi wanapaka maji wapi? Wao wanaanzia hapa, si hapa eh? Analeta hapa. Na vidole vina ni mikono, bi maana mtu aanzie hapa kwenye vidole vyake. Sawa? Bi maana hapa nasema wa yadaihi ila almirfaqaini thalatha, akaosha na mikono yake mpaka kwenye mirfaqaini hapa kwenye fungo mbili za hapa hivi. Sawa? Mara tatu. Bi maana ameanzia mkono unaanzia wapi? Hapa kwenye vidole, mwanzo wa vidole mpaka hapa. Sawa? Tumeelewa? Tayyib. Thumma masaha bi ra'sihi, kisha akapakusa kichwa chake. Akapakusa kichwa, sio kuosha, akapakusa kichwa chake. Sawa? Thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha, kisha akaosha miguu yake miwili mara tatu. Mtu anataka jiuliza, mbona masikio hayamo? Sio. Na mtu anapopakusa kichwa na masikio yanaingia ndani ya kichwa, kwa maana anapakusa masikio kichwa na masikio moja kwa moja, masikio yanaingia kwenye kichwa. Masikio yako kwenye uso, sawa? Masikio yanaingia kwenye kichwa. Sawa? Ama uso ni sawa? Tayyib. Thumma qala, kisha aka baada ya kuzungumza maneno haya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, baada kutawadha huyo udhu akasema ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatawaddau nahwa wudhu'i hadha, nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam akitawaza mfano wa udhu wangu huu. Sawa? Nimemwona mtume akitawadha mfano wa udhu wangu huwa. Sawa. Waqal, kisha mtume akasema wa man tawadda nahwa wudhu'i hadha, atakayetawadha mfano wa udhu wangu huu. Sawa. Thumma salla rak'ataini, baada kutawadha akasali rak'a mbili. Sawa. La yuhadithu fihima nafsahu, la yuhadithu almuradu biha huna, la yastarsilu fi tafkiri bishuuni dunia, bimana wakati kwa natawadha afikiri mambo ya kidunia. Sawa? Bimana baada kutawadha udhu wake, baada kumaliza hiyo udhu ajafikiria mambo ya kidunia dunia mengine, akaswali rakaa mbili. Sawa? Mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtu huyu atasamehewa yale yaliyopita katika madhambi yake. Ni maana madhambi madogo madogo. Mtu akatawadha udhu kama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada kutawadha ajaleta mazungumzo ya kidunia. Sawa? Akaswali moja kwa moja rakaa mbili baada kutawadha hiyo udhu. Sawa? Allah anamsamehe madhambi yake aliyotangulia. Sawa? Tayeb. Tuchukue nyingine ya 9. Wa an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala. Amr ibn Yahya al-Mazini amepokea kutoka kwa baba yake kuwa amesema shahidtu Amr ibn Abi Hasan. Nimemshuhudia Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid akimuuliza Abdullah ibn Zaid an wudhu'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam kunako udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bi maana anamuuliza namna mtume alipokuwa kwa nini akitawadha. Sawa? Fada'a bi tawrin. Tawrin bi maana nini? Maana tawr, tawru, at-tawru jam'u yake ni atwarun au atwarun. Sawa? Ina'un yushrabu fihi, ni chombo ambacho mtu anatumia kwa kukunywa ndani yake ima maji au jambo lolote lile. At-tawru ni chombo ambacho mtu anatumia kwa kunywa. Sawa? Kwa hiyo halipoulizwa mtume alikuwa anatawadha aje, akumjibu kwa maneno. Akujibu kwa maneno. Akamjibu kwa vitendo. Na hii ndio ilikuwa tabia ya wema waliotangulia. Walikuwa wakiulizwa maswali wanajibu kwa vitendo. Ndio maana mmoja katika wema waliotangulia alipoulizwa wakati aya ya hijabu ilivyoshuka, au maana ya ile aya ya hijabu, maana yake nini? Akakamata nguo yake akajifunika uso mzima, akaacha jicho limoja, akasema ndio maana ya hiyo aya. Kila kuna baadhi ya mashehe ambao labda wake zao wavai hijabu, kwa wanataka wahalalishia wengine wote, wanawake wote kutembea nyuso ziko nje. Kama mke wako amekushinda atae kuvaa hijabu ya kisheria, anapenda kutembea uso wake huko nje, basi usilazimishi na wengine, ukataka kulazimisha fatwa. Kwa ni lazima watu wasifunike nyuso zao. Wema aliotangulia alipojibu hiyo akafanya nini? Hapo hapo akakamata, akamtafsiria ile aya ya hijabu, akakamata nguo yake akajifunika uso mzima, akaacha jicho lake limoja, akambia ndio maana hiyo aya. Tayeb. Kwa hiyo alipoulizwa kunako udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam amejibu vipi? Fadaa bitawrin min ma'in, akaomba chombo cha maji. Sawa? Fatawadda'a au fatawadda'a lahum wudhu' an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akawatawadhia udhu aliyokuwa kitawadha mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? فأكفأ على يديه من التور. فأكفأ على يديه بمعنى أمال وأفرغ الماء من الإناء وصب على يديه, بمعنى أكمواغ ماجي كتوبة كنية chombo chake kile. سوا فأكفأ أنا أفرغ مناك موجة. سوا أكمواغ ماجي yake kutoka kwenye kile chombo, akamwaga kwenye vitanga vyake vya mikono. Sawa? Faghasala yadayhi thalathan, akaosha vitanga vyake vya mikono mara ngapi? Mara tatu. Sawa? Thumma adkhala yadahu fi tawri, kisha akaingiza mkono wake ndani ya kile chombo. Famadmada, akaweka maji kwenye kinywa chake akasukutua. Famadmada, akaweka maji kwenye kinywa kisha akasukutua na kidole chake. kisha akasema sawa, wastanshaqa, na akaweka maji kwenye pua akaingiza maji vipi sawa, wastanthara, kisha akayatoa thalatha bi thalathi gharafatin, akaosha mara tatu kwa kuingiza maji kwenye pua, kwenye nini, kwenye mdomo wake, nasukutua na kutoa mara tatu na kuingiza maji kwenye toa. Ndo akasema hapa bi thalathin ish gharfatin, bi maana kwa kuingiza katika miosho mingapi, mitatu, sawa. Tayib, baada ya kufanya hivyo, thumma adkhala yadahu fi tawri, kisha kaingiza tena mkono wake kwenye chombo, sawa. Faghasala wajhahu thalathan, akaosha uso wake mara ngapi, mara tatu, sawa. Thumma adkhala yadayhi, kisha kaingiza tena mkono wake au mikono yake miwili, sawa. Faghasalahuma marrataini ila almirfaqaini, akaosha mikono yake mara mbili mpaka kwenye fungo mbili, hapa kwenye fungo mbili za mikono hapa, mara mbili, sawa. So mara tatu tena, mara ngapi, mara mbili. Thumma adkhala yadahu, kisha yeye tena chombo mkono wake kwenye chombo, famasaha bihi ma ra'sahu, akapakusa kupitia mikono yake ile kichwa chake. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida, bimaana akakamata mikono yake. Fa aqbala bihima wa adbara, bimaana akafanya mara moja hivi, ameweka mikono yake kwenye maji kisha akafanya vyakaanzia kunyuma. Fa aqbala wa adbara, sawa, mara moja tu akaanzia huku nyuma, ndo hapa anasema fa aqbala, akapeleka mbele, sawa. Fa adbara, akapeleka tena nyuma, maratan wahida, mara moja peke yake, sawa. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha nini, miguu yake miwili. Kwa nini hawataji masikio? Kwa sababu masikio yanaingia katika nini, kwenye kichwa. Bimana alipopeleka mikono yake hivi, alipoanzia huko nyuma, akapeleka hivi, fa aqbala wa adbara, kisha kapitisha kwenye masikio yake. Amna tatizo, tunaenda tungali na udhu eh. Hii ni ya kwanza, mtu akitaka kuosha kichwa chake na masikio anaanza kwa nyuma, sio? Huko mwanzo wa nywele zake, anaenda mbele hivi, anarudisha tena nyuma, kisha anaanza kwenye masikio. Sawa, mara moja. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, badaa bi muqaddami ra'sihi, akaanzia mwanzo wa kichwa chake, kwenye riwaya nyingine, sawa, mwanzo wa kichwa chake, hatta dhahaba bihima ila qafahu, akapeleka mikono yake mpaka huko nyuma huko, sawa. Thumma raddahuma, kisha ile mikono akairejesha tena, sawa, hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, mpaka akaifikisha sehemu ambapo ameanzia. Shehe, mbona kuna lala, kuna soma kweli? Nani umesinzia shehe wangu? Sawa, hii ni upokezi wa kwanza. Wa kwanza kukosa kwenye kichwa ni aje? Anaanza kwa nyuma hivi, analeta, kisha narejesha, kisha anaosha kwenye masikio. Ingine namna, mtu anafanya aje? Anaanzia hapa, analeta huku, kisha narudisha, kisha anafanya nini? Ndio udhu wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuwa kitawala. Kila mtu anafanya hivi. Aona mtu anafanya hivi. Sawa. Tayib. Kwa hiyo wa fi riwayatin, au katika upokezi mwingine, atana rasulullah sallama fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin, Mtume sallama ametujia, Mtume sallama ametujia, sawa. tukamtolea maji yako kwenye chombo cha sufri. Sufri ni aina ya nuhas. Yani sijui nuhas nitasemaje katika lugha ya Kiswahili kizuri yani. Yani nuhas sijui nitasema aje yani. Yani ni chombo cha nuhas. Kama hapa nilivyotaja hapa kusema atauru shibhu atwasti. Taur inafanana na atwast. Wakasema atwastu ina'un kabirun mustadiru min nuhasin au nahwihi. Ni chombo kikubwa ambacho kimezungukwa na nuhas. Sawa, au mfano wa nuhas. Ni aina aina ya bidhaa fulani hivi. Sawa. Na maana yake hivyo hivyo ni sufru. Maana yake nuhas ni aina yake hivyo hivyo. Sawa. Kwa tukamtolea mtume chombo hicho, akawa ametawadha huyo uwezo. Nani ambaye anaweza kusimama kumtawadhia uzo wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Simama shehe, kutawadhia uzo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha, tunakuletea chombo cha maji hapo tayari mshakuwekea. Oh, mwenyewe umejiwekea chombo cha maji. Ha, unaanza aje? Naam. Na. Aujamaliza mara tatu shehe. Unaosha mara ya pili. Kisha unaosha mara ya tatu. Ehe, baadaye. Mkono wa kushoto. Yake. Na anasikia aibu ndo maana anamecha. Wewe ukitoka kwenye mikono afu anataka kwenye mikono tena. Khair inshallah baraka wa fiikum. Kar. Ehe shehe, tawadha udhu wa Mtume sallam. Yosioni mtu akikaa mbele ya watu hajazoea na kwa ndio hivyo. Ainaruka eh. Ndio kama mtu alienda siku moja kufanya msaba kwa Qur'an amehifadhi msahafu mzima. Wakamletea sura ya Kafirun ikaruka. Inamsha. Mara kwanza na mara ya tatu. Kisha baada kumina mara ya tatu kosa vitanga vya mkono mara tatu. Mkono gani? Mkono wa kulia kwenye maji, eh? Kinywa unasukutua, eh, mara moja. Unatia mara tatu kwenye kinywa unasukutua na mapua mara tatu, eh? Unaosha kwenye uso. Uso unaanzia wapi? Pao kwenye kidevu. Unanyoka na ndevu, ndevu zote zinaingia katika uso. Kama shekhe hapa eh, hizo ndevu zangu zinapiga uso. Alafu na wapi tena? Uso ni hapa na hapa tu. Na hapa mwanzo wa sikio na mwili. Alafu naam. Mkono unaanza kuoshea wapi mkono? Mwanzo wa mkono. Kwenye atrafi za aswabi. Hapa kwenye mwanzo wa vidole hapa. Unapeleka mpaka kaka hapo kwenye macho mbili, kwenye fungo mbili hizo za mkono. Allah akbar. Ni moto. Ana. Sio ile ya juzi juzi. Taka nifanye eh? Tayeb eh, alafu sasa mbona alafu baadaye kichwa. Unaanzia wapi? Pako aina mbili. Ile ya kwanza unaleta huku, unarejesha kisha masikio. Aina ya pili unaanzia kwa mbele, unaenda afa na jambo masikio. Ha, afu unaosha miguu mara tatu. Sawa? Tayeb. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Katika hadithi nyingine ya mama yetu Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie. Sawa? Anasema kana rasul sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu bimaana fa'ala dhalika haqiqatan taqdimul aymani ala al-aysar. Mtume sallama katika alikuwa anapenda sana kuanzia yujibuhu atayammun, kwa maana alikuwa anapenda sana kuanzia nini? Ukuliani kuliko kusoto, kabla ya kusoto. Sawa? Wanasema fi tanaulihi, fi tanaulihi bi maana lubsun na'ali bihaythu yabda'u birrijli al-yumna, katika kuvaa viatu. Mtume alikuwa anaanza na mguu wa kulia. Tazama, mtume wa Allah akuacha kitu sipokuwa nikifundisha. Katika kuvaa viatu anaanza na mguu gani? Wa kulia. Lazima sio leo kitoka toa pote la mbaki kazi kwa unaendeleza. Mtume na kuvaa viatu shekha anaanza mguu wa kulia. Ndatuonje mapema kama ni yale. Darasa la katika mapema si. Ila babu namkubali huyo anajua sehemu zake. Jambo la tazama siachi ni mazuri hayo. Naam, barakallahu fiik. Kwa hiyo katika kuvaa fi tanaulihi bi maana lubsun na'li bihaythu yabda'u birijli al-yumna. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuvaa kwa viatu alikuwa anaanza na mguu wa kulia. Sawa? Wa tarajjulihi, tarajjulihi bi maana tasrihu sha'ri ra'sihi wa lihyatihi. Sawa? Wayabda'u bishiqqil ayman, vile vile mtume katika kuchanua nywele zake na kuchanua ndevu zake alikuwa anaanza upande wa kulia. Anaanza kuchanua upande wa huku ndio anakuja huku. Katika ndevu zake anaanzia huku ndio anakuja huku. Sio? Sio tena ndio. Leo tunaanza huku mtu anaenda. Na si makosa kuanzia huko, lakini ufanya kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata katika kuchanua mtume anaanza upande wa kulia, kisha ndo anaenda upande wa kusoto. Vile vile kuchanua ndevu zake anaanza upande wa kulia, kisha ndo anaenda upande wa kusoto. Sawa? Wa tuhurihi ay annahu kana yabda'u bil a'dha'i al-yumna fil wudu'i wa fil ghusli. Na vile vile katika tahara yake, bi maana anapotaka kutawadha au anapotaka kuoga anaanza na viungo vya upande wa kulia. Sawa? Kisha akasema wa fi sha'nihi kullihi, na katika mambo yake yote. Sawa? Dhahiru hadha al-lafdhu istihbab at-tayammum min jami'i al-umur. Ukisoma dhahiri ya maneno ni kuwa inapendeza mtu kuanza upande wa kulia katika mambo yote. Sawa? Walakin warada fi ba'd al-ashya'i istihbab taqdim ash-shimal, lakini au taqdim ash-shimal fiha, lakini palikuja baadhi ya mambo ambayo yanapendeza kuanza na kusoto. Sawa? Kadhuhuli al-khala, mfano kuingia chooni. Sawa? Mtu anaanza na mguu wa kusoto. Sawa? Wal khuruji fil masjid, na mtu anapotoka msikitini aanze na mguu wa kushoto. Hali katika mambo ambayo dalili imekuja, mfano mtu akitaka kuingia chooni aanze na kushoto. Akitaka kutoka msikitini atoke na mguu wa kushoto. Lakini katika mambo mengine inapendeza mtu aanze na kulia kila jambo lake. Kuvua viatu Mtume anakuyazungumza jina, sijui sema. Lakini kitu ambacho mtume anaanzisha na mguu wa kulia, bi maana katika kukitoa ni bora kuanza na mguu wa kushoto. Ndio kama hivi, mtu akiingia chooni na mguu wa kushoto anatoka na mguu wa kulia. Akiingia msikitini na mguu wa kulia anatoka na mguu wa kushoto. Na vile vile katika kiatu kianza na mguu wa kulia, bi maana katika kuvua anaanza. Lakini sina dalili ya hilo. Nimesema tu, sawa? Kwa hiyo utafanya basi, utachunguza, utatuletea majibu dimanche inshallah. طيب. وعن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال vilevile Mtume صلى الله عليه وسلم amesema inna ummati yad'una yud'auna afwan inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurra muhajjalin min athar al-wudu yud'auna bimaana yunaduna nidaa tashrif wa takrim. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema hakika umma wangu siku ya kiyama utaitwa wito wa cheo na takrim, bimana watu umma wake wataitwa kwa heshima siku ya kiyama. Yud'auna bimana yunaduna nidaan tashrif wa takrim, sawa. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Ghurra bimana jamu aghar wa huwa bayadu fi jabha au fi jabha al-faras, ule weupe ambao unakuwa katika papa la nani la uso la farasi ndo ghurra, sawa. Walmuradu huna nuru ujuhihim, siku ya kiyama umma wataitwa kwa wito wa heshima. Kisha nasema ghurra, watakuwa nyuso zao zitakuwa na nuru, nyuso zao zitakuwa na nuru, sawa. Muhajjalin bimaana bayadu fi qawami alfaras, yote naingia katika maana moja, bimaana ghurra muhajjalin bimaana watu wataitwa siku ya kiyama la kuwa wana nuru katika nyuso zao, min athari alwudu, kutokana na ile athari ya kutawadha, tunapotawadha hivi uzuri zetu, sawa. Siku ya kiyama tutaitwa la kuwa nyuso zetu zina nuru insha Allah. Sawa. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tumana sema yule ambaye ataweza kurefusha nuru yake basi afanye. Fano katika mikono tunatawadha tunaishia hapo. Wewe ukipenda ishia huku. Sawa. Ndomdoma man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, yule ambaye ataweza kuifanya nuru yake iwe ndefu iwe zaidi basi afanye nini, afanye hivyo, sawa. Tayyib, kwa hapo anasema walmuradu huna ghurra ni nuru katika uso, hii ghurra sawa ni nuru katika uso, sawa. Bimana wataitwa siku ya kiyama ni zao zina nuru kwa sababu ya kutawadha, sawa. Muhajjalin almuradu huna an-nuru al-qa'in fi hadhihi al-a'dwa'i yawm al-qiyama, bimana ni makusudio ya nuru ya viungo vyote vya udhu, viungo vyote vya udhu ambavyo mtu anatawadha vitakuja na nuru siku ya kiyama. Kwa hiyo mwenye kutaka kuirefusha nuru yake afanye, fano kuishia hapa kwenye mirfaqa ndio sunna, sio wewe ukitaka endelea mpaka huku kuishia kwenye miguu hapa kwenye macho mbili ya miguu, kitaka endelea mpaka huku ili viungo vyako vizidi kuwa na nini, na nuru siku ya kiyama, sawa. Tayyib, wa fi lafdhin li muslimin ra'aytu Aba Hurairata yatawadda, sawa. Nilimuona mtu Abu Huraira akitawadha, na hapa sio Muslim ndo anasema, Shia sija akasema Muslim amesema tele muona Abu Huraira, a ni ule ule nani, Nuaimu al-Mujmir ndio kwa nazungumza, sawa. Nilimuona Abu Huraira anatawadha, faghasala wajhahu wa yadaihi, akaosha uso wake na mikono yake miwili, hatta kada yablughu al-mankibaini, kiasi cha kwamba akafikisha mpaka kwenye mabega huko, unaona, bimaana akaosha mikono mpaka huko kwenye mabega anatoa, sawa. Thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaihi, kisha akaosha miguu yake mpaka kwenye saqa, saqa ni hapa hivi, Sawa. Hapa ndo hapa pote ni saka hapa pote. Nisfu saka ni hapa katikati. Kwa saka ni huku. Sawa, huku kwenye magoti huku. Akafikisha mpaka huku. Sawa. طيب ثم قال كيشا كسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكيا متومي صلى الله عليه وسلم أكسيما إن أمتي أكيك أموانه يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء أكيك أموانه أتأيت وسيكو يا قيامة هل يقوى أنانور نسوزاو نفلي بيوغا فيوتفيا أوضو في نانورو kutokamana na athari ya udhu. Sawa. Famanistatwa minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Yule ambaye atakayependa kurefusha nuru yake katika uso na katika viungo vyake vya udhu, basi afanye. Ndio maana Abu Huraira alipokuwa anatawadha akafanya aje? Akakamata wakati kwa kwenye mikono, akafikisha maji wapi? Huku. Sawa. Na kwenye miguu akafikisha wapi? Huku. Akapandisha. Even namna maswahaba walikuwa wanapenda khairi. Wakifikia Mtume SAW anazungumza, lazima afanye nini? Wafati Sheikh. Wawe na pupa ya hilo jambo. Ndivyo walivyokuwa maswahaba. Sawa. Tayyib. Wa fi lafdhin li muslimin, na katika lafzi ya Muslim, sami'tu khalili sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kipenzi changu bwana akisema, tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu. Hilya ni mapambo ambayo katika dhahabu. Sawa, hilia. Aona vingine katika mapambo. Kwa akasema mapambo ya mu'mini yatafika kia pale ambapo udhu wake umefikia. Bimana hiyo nuru hiyo itafika sehemu ambapo udhu wake umefikia. Bimana pale ambapo maji yamefika katika udhu wake. Sawa? Tayyib. Kisha muallifu rahimahullah baada ya kutaja hayo akaleta, lakini hapa makusudi anasema almuradu huna hilyatul mu'min fil janna. Sawa, wanakusudiana yale mapambo ambayo muislamu atakuwa nayo pepuni, yatakuwa nalingana na udhu wake aliofanya hapa duniani. Sawa. Kisha muallifu rahimahullah akaleta babu dukhulil khala'i والاستطابة. الاستطابة معنى ياك إزالة الخارج من السبيلين. نكواندوا ابن فتوكا كتنجي أمبيلي بلنا نوما. وهذا يشمل ما كان بحجر ونحوه ويشمل ما كان بالماء. نهي مكسانا إما كوكتوا كوانين وما وينفنواك أو كماجي. Kwa hapa muallif rahimahullah anataja mlango ambao unazungumzia kuingia chooni, kuingia adabuni, walistitaba na kujitwaharisha, ima kwa maji au badala ya maji. Tayyib. وعن انا او عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء اذا دخل سيكم مشى ينجي اذا دخل الخلاء بمعنى اذا شرع في الدخول انا potaka kuingia chooni sasa sawa كان اذا دخل الخلاء بمعنى اذا شرع في الدخول anapotaka kuingia adabuni. Qala mtume anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Sawa. So, اللهم إني أعوذ بك اللهم يعني يا الله اللهم بناك يا الله سواء والميم حرف نداء يميم يكون مشو حرف نداء نسمع اللهم بمعنى يا الله يميم يكون مشو حرف نداء سواء وأعوذ أي ألتجئ إليك وألوذ بك najikinga kwako allahumma inni a'udhu bika ewe allah najikinga kwako minal khubuthi wal khaba'ithi al khubuth ni mashaitani ya kiume al khaba'ith ni mashaitani ya kike sawa wa huwa khabaru bi ma'na du'a Kwa hiyo hii ni habari kwa maana ya dua. Kwa Mtume sallama alikuwa kabla kuingia adabuni analeta hii dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Leo kuna baadhi ya watu kuingia chooni waombe dua sio. Antoni ya chooni unaweza malize mbio. Anashindwa kuingia chooni kwa anakuja topa msikitini. Kwani yapo huko wapi? Na usiku msikitini. Anaingia pale chooni msikitini, anakuta mtu kozaga chooni kule, au juu tatizo la mtu labda roma zake tumbo. Sio. Kumpe amani Sheikh. Sio anzo mtu anafika pale, watu wameshakaa pale wanasubiri mtu kwa chooni, yeye anafika na gonga bu. Wale wako pale sio shagonga. Sasa sasa mkozaga mtu amani, au juu ana matatizo gani? Sio. Unaanza kujidoga. Wewe na ana machoko wao. Sasa wewe unachoko wewe. Mbona umekuja msikitini? Sawa? Tayeb. Kwa mtu akitaka kuingia adabuni, soma dua sha. Sawa? Kwa maana al-khubuth bi dhammi al-kha wal-ba jam'u khabithin. Khubuth ni wingi wa neno khabith. والخبائث جمع خبيثة سواء واستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم فمتومة صلى الله عليه وسلم جيكينغا كتوكمانا نام الشيطاني يكيومنا يكيكي أنا بوينجيا تشوني أو أدابون سواء طيب وعن أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول انت بوكويندا أدابوني أو كيفي حاجة Mtume anasema msielekee kibla wakati wa kukidhi haja kubwa au haja ndogo msielekee kibla wala tastadbiruha wala msikipi kibla mgongo sawa walakin shariqu au gharibu lakini elekeeni mashariki au magharibi shariqu au gharibu elekeeni mashariki au magharibi sawa qala ayyub qala abu ayyub anasema abu ayyub radhiallahu anhu qadimna sham wakati tulipowasili sham fawajadna marahidwa tukakuta vyo sawa عليكم السلام قد بنيت نحو الكعبة vimejengwa vinaelekea kwenye al-Kaaba sawa fananharifu anha sawa wanastaghfirullah azza wa jalla Bimana walipokutana vyo vya kule Sham vimeletea kwenye Al-Kaaba wakafanya nini? wakavibadili, kisha wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfari katika hilo. Sawa? Tayyib. Al-ghaitu, kama alivyotafsiri hapa, al-mawdi'u al-mutma'innu min al-ardh. Al-ghait ni sehemu iliyotulia ardhini, ndo al-ghait. Sawa? Kanu yantabunahu lilhaja, sehemu hizo walikuwa wanaziendea kwa ajili ya haja, bima ya kukidhi haja kubwa au ndogo. Sawa? Tayyib. Fakanu bihi an nafsi alhadathi karahiyatan li dhikrihi bikhasis au bikhas ismihi. Sawa? Na hapo nasema fakanu bihi an nafsi alhadath. Sijui alikusudia nini hapa Sheikh. Inshallah tutairejea katika darasa tutakalokuja, mtanikumbusha hapa. Sawa? Wal marahidu jam'u mirhad. Anasema al marahidu ni wingi wa neno mirhad. Wa huwa al mughtasal. Mirhad ni sehemu ya kuogea. Sawa? Wa huwa aidan kinayatun an mawdi'i at takhalli. Na vile vile ni kinaya ya sehemu ya kukidhi haja. Kwa mirhad maana yake ni fursa ya kufanya nini? Ya kuogea. Sawa? Lakini hapa katika hadithi imekuja kwa kinaya kutumia nafasi ya kukidhi haja. Sawa? Tayyib. Wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, sawa? Raqitu yawman bimana su'itu yawman min al-ayyam ala bayti Hafsa, nimepanda juu ya nyumba ya Hafsa. Raqitu bimana su'itu, nimepanda juu ya nyumba ya Hafsa. Faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham wa mustadbira al-ka'ba. Sawa, nikamwona mtume yuko nakidhi haja yake, labda alikuwa anafanya haja ndogo akielekea Sham, na ameupa mgongo al-Ka'ba. Sawa, mustadbira al-Ka'ba, alikuwa akiipa mgongo al-Ka'ba. Katika hadithi hii vile vile kuna masala. Hadithi ya kwanza imezungumza mtume swalla sallama amekataza watu kukipa kibla mgongo na kuelekea kibla. Sawa? Na katika hadithi hii anasema Abdullah ibn Umar kuwa mtume swalla sallama alikuwa anakidhi haja akaelekea Sham na akaipa al-Kaaba mgongo. Kwa kuna masala ambayo insha Allah tutazungumza katika wiki au siku ya Jumapili insha Allah, kabla ya kuendelea darasa letu. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana 'ala al-kitabi wa sunna hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Adana.